इत्तेफाक से भेड़िया और भेड़ इकट्ठे चरते थे। एक दिन चरवाहा भी देख रहा था कि जब भेड़िया उछला, उसने एक जानवर को पकड़ा, तो उसने उसको तो छुड़ाना, तो क्या छुड़ाना था। कहता है, मत उमर इब्न अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गया। कहने वाले ने कहा, भेड़िया जानवर आपका लेके गया है और तुम कहते हो उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गया। जब पता चला तो वाकईतन उस दिन उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हुए थे। कैसे फौत हुए? उनको जहर दी गई। जिस गुलाम के जरिए जहर दी, उनको पता चल गया, उन्होंने पकड़ लिया उसे। कहते हैं, क्यों जहर दी? कहा, 1000 दिरहम के बदले। कहां है वो, लेके आओ। लेके आया, वो बैतुल माल में जमा करवाया। कहा, अब दौड़ जाओ, मैंने तुझे माफ किया। उसको दौड़ा दिया और खुद फौत हो गए। ये वो उमर बिन अब्दुल अजीज है जिसके 11 बेटे थे। ये 18 दिनार छोड़ने वाला, हर बेटे को एक एक दिनार विरासत में मिला था। कितने दिनार? रावी कहते हैं कि मुझे कहने वाले ने कहा, कोई नसीहत करो। कहा, नसीहत वो करूं जो सुनी है कि जो देखी है? कहा, नहीं, वो नसीहत करो जो देखी है। कहा, मैंने वो भी देखा जो उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले लोग थे, जिनकी औलाद को 1,00,000 दीनार विरासत में मिला। दीन नहीं था, लेकिन मैंने उनके हाथों में कशकोले गदाई देखा। वो लोगों से मांगते फिरते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज जिसकी औलाद में 11 बेटों को 1,00,000 दीनार विरासत में मिला, लेकिन दीन था। नतीजतन वो 100 घोड़ा अल्लाह की राह में पेश करते नजर आए। मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।